Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 13 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Passen 5 minuts de les 7 del matí. És moment de donar-vos una salutació, de dir-vos bon dia des de RKB, des de la 106.9 de la freqüència modulada. Des de RKB comencem Línies Obertes. Encetem en aquest dimarts 13 d'abril una nova edició d'aquest programa despertador que t'acompanya de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9 del matí. I avui dimarts, què tenim? Doncs, com sempre, començarem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens alegrin una mica aquest matí. Després connectarem amb el Transmet. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària catalana i mirarem quina és la previsió meteorològica que tenim pel dia d'avui. Cap a les 7:25, dos quarts de 8 aproximadament, l'Aranja Juan... Avui sí, avui vindrà. Ja no la tindrem de vacances, que déu-n'hi-do, quines vacances s'ha agafat, eh? Doncs ens arribarà i ens parlarà de les noves tecnologies. Cap a 7:45, més o menys, el Marc Gómez Silvestre ens acompanyarà també avui i ens portarà envidiats els millors vídeos de YouTube portats a la ràdio. A les 8 farem una pausa, anirem a serveis informatius... I ens posarem al dia de l'actualitat. I a la segona hora de Línies Obertes, la Vanessa Leiva ens portarà una nova edició de Música Lliure. Música de lliure distribució, aquella música que podeu sentir i podeu descarregar de manera gratuïta a la xarxa d'internet. De manera gratuïta i legal, eh? Cap a 8:45 del matí farem un repàs a l'agenda del dia... I per finalitzar, l'última secció del programa serà un nou Històries de Barcelona. Avui parlarem de la patrona de la ciutat de Barcelona, de Santa Eulàlia. Fins les 9, a RKB, Línies Obertes, amb el nostre telèfon a la teva disposició perquè puguis participar. 93 468 55 55. El nostre correu líniesobertes@idicom.net i al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla. En nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Arriba el moment de parlar de notícies curioses i déu-n'hi-do, aquesta que n'és de curiosa, eh? Anem fins al Regne Unit, fins a North Yorkshire, la localitat de North Yorkshire. I és que la policia es va presentar en una botiga de mobles d'aquesta localitat després que un comprador denunciés un cas d'exposició indecent. El botiguer Jason Hadlow ha estat sancionat a pagar 80 lliures, uns 90 euros més o menys, per exhibir al seu aparador un penis de pedra. Així ho ha informat el diari The Sun. Una persona es va queixar per sentir-se ofesa quan va veure un gegantí apèndix exhibit en la vitrina de la botiga. La botiga es diu simplement Neerlandesa. És a la localitat britànica de Bedale i l'empresa, que s'anuncia com la botiga més interessant en el nord, s'havia equipat recentment amb una nova gamma de mobiliari de jardí que incloïa, doncs, aquest fal·lus de pedra sorrenca tallat a mà que costa unes 200 lliures, uns 226 euros. Arran de la denúncia, la policia ha retirat l'ornament i ha multat a Hadlow per mostrar un element susceptible de provocar hostilitats, alarma i angoixa. El senyor Hadlow ha de pagar una multa ràpidament per no anar a la presó i ser eximit d'una possible acció judicial. El dependent ha dit: és cert el que diuen, el món és un lloc boig, però estic segur de la que la policia local té millors coses a fer amb el seu temps. Home, la veritat és que potser sí. Té millors coses a fer que no pas anar a retirar un penis de pedra d'una botiga. Un portaveu de la policia ha justificat la multa declarant que el propietari mostra un penis a la finestra per aconseguir publicitat. Un dels seus clients s'ha queixat a la policia sobre l'estàtua i Hadlow ha estat cometent un delicte contra la llei de l'ordre públic de 1986. Déu-n'hi-do quines coses que passen en el món, eh? Una altra notícia molt i molt curiosa en aquest cas del món de la ciència i la medicina és que cirurgians dels Estats Units han aconseguit eliminar la tremolor de la mà d'un violinista estimulant el seu cervell mentre ell tocava el quiròfan. Com tret d'una pel·lícula de ciència-ficció, la veritat, en Roger Frisk, de Minnesota, jeia a la taula d'operacions mentre sostenia el violí amb la seva barbeta. Les notes que sorgien de l'instrument ajudaven els cirurgians a estudiar els impulsos nerviosos que emetia el seu cervell per intentar curar les tremolors que Frisk patia en el seu cos. Durant l'operació, els doctors busquen el punt adequat del cervell que guia el moviment de la mà i després d'uns petits ajustaments, la tremolor desapareix. Aquesta tècnica d'estimulació profunda del cervell es fa servir per corregir els petits tremolors i alguns casos de Parkinson. El músic va ser diagnosticat l'any 2009 d'una malaltia que afecta el cervell i que fa que les seccions que controlen el moviment enviïn senyals anormals. Això deriva en tremolors corporals que afecten sobretot a les mans. Clar, en el cas d'un violinista, la tremolor a les mans li impedeix la correcta execució de les peces musicals. Frisk va tractar d'ocultar aquestes tremolors durant 2 anys, però va arribar un moment en què es van fer massa evidents durant els seus concerts. I d'aquesta manera, doncs, ha estat operat el quiròfan violí en mà. I curiós, ara que hem tingut el clàssic al Barça-Madrid el passat cap de setmana, doncs una curiositat per a aquells seguidors de la sèrie Perdidos. I és que sempre que es parla d'un Real Madrid-Barça, es parla d'un partit que transcendeix les nostres fronteres, que centra l'interès de mig món. Ho és tant que la sèrie més exitosa de l'última dècada, la que té enganxats els internautes de mig món, surt un clàssic del 91 en un episodi. La sèrie nord-americana, Lost, Perdidos, doncs els fans descarreguen els nous episodis de la xarxa minuts després que s'emetin als Estats Units i va sorprendre el triar un Barcelona amb Real Madrid en un dels capítols. Va succeir a inicis del 2007, quan després de més de 50 episodis apareix el primer esdeveniment esportiu en el 8è de la tercera temporada. Lost és el show que explica les vivències, com ja sabeu, d'un grup de supervivents després d'un accident aeri. En un dels flashbacks sobre el passat d'un dels personatges, Desmond Hume, aquest té la sensació d'estar revivint uns successos en un bar de Glasgow. Allà sona la música d'una gramola i emeten per televisió una trobada de futbol. Tot i que Desmond és escocès i aficionat al Celtic, el bar no s'està emetent el duel contra els Rangers, sinó un Barcelona-Real Madrid de la campanya 90-91. En les imatges, John Andoni Goicoechea, el que va ser jugador blaugrana, apareix a la televisió driblant a Chendo i posant una passada precisa a l'àrea que va rematar Laudrup. Doncs curiositats, en aquest cas, del món de les sèries de televisió, de Lost concretament, on hi apareix un Barça-Madrid. Un quart de vuit del matí i ara anem a fer una breu pausa, sentim una mica de música i de seguida connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona correctament a transports públics metropolitans. Escoltarem un tema de Jewel, un tema que porta per títol Foolish Games i amb el qual us donem la benvinguda si us acabeu d'incorporar a la sintonia de la 106.9 de Ràdio Canal Barcelona. Stood in the rain, you were always crazy like that. And I watched from my window, always felt I was outside looking in on you. You're always the mysterious one with dark eyes and careless hair. Fashionably sensitive, but too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken you for somebody else, somebody who gave a damn, somebody more like myself. These

cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo. RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors, amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calerons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això, i molt més, farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa, amb Pere Francesc Folch. Què passa amb els duros? Sempre en trobo que no. Continuamos en Líneas Abiertas, RKB 106.9 de la frecuencia modulada, y damos ya la bienvenida a la única colaboradora que dijo que se iba por tabaco para cogerse vacaciones, y como ella cumple con su palabra, no ha vuelto hasta que no ha conseguido dejarlo. Arancha Juan, buenos días, ya era hora, ¿eh? Buenos días, David, me has descrito, vamos, perfectamente. A ver. Pero vamos. Total. A ver. He necesitado unos cuantos días más de margen, vale, sí. Pero para poder dar la siguiente noticia con el debido rigor informativo. Pues vamos, te habrá dado tiempo de un trabajo de campo que no veas. ¿Eh? Ah, sí. No. Es que hay unos nombres muy difíciles y no me salían. He tenido que ensayar más. Pero además... A ver. Uy, es que de repente me oigo en Dolby Surround, ahora sí. Ahora sí. Pero además es que se trata de una gran noticia desde el punto de vista tecno-paleoantropológico. Ah, tecno-paleoantropológico, uh-huh. Claro. Ese siempre es un punto de vista a tener en cuenta, ¿no? ¡Hombre! Pedro Piqueras abre todos sus informativos desde este punto. A ver, pues te cuento. Google Earth ha ayudado a descubrir una nueva especie de homínidos y no, pese a todos los indicios, no estaban en luz de gas. Científicos de la universidad... Allá voy, ¿eh? ¿Qué? 5 semanas, ¿eh? A ver. De Witchwatersrand. Witchwatersrand. Bueno, igual necesito más vacaciones pagadas, ¿sabes? Tampoco... No abusemos. Bueno, pues de Witchwatersrand han usado Google Earth para hacer un nuevo descubrimiento de fósiles de homínidos en el Cradle of Humankind World Heritage de Sudáfrica. ¿Eh? Que lo llaman el CHWUHS, pues suena igual de mal. Bueno, ¿cómo te has quedado? A ver, yo si le pongo esas coordenadas a mi GPS... Te digo que muere en el acto, vamos. ¿Seguro? Por colapsar. Cuéntame algo más, dame más datos, porque la base algo. Necesitarás, ¿no? Necesitarás, claro. Como todos los oyentes. Bueno, vale. El descubrimiento ha consistido en varios restos de al menos 2 esqueletos de homínidos conservados en buenas condiciones. Se los emparentó en un primer momento con Carmen Lomana, pero luego se descartó la teoría. Es que estos datan de entre 1,78 y 1,95 millones de años, y Carmen Lomana se sabe ya que estaba aquí antes de que se creara la Tierra. A ver, a mí lo que me intriga es el concepto ese de restos de al menos 2 esqueletos. Eso es como decir que los españoles tienen 1,2 hijos. A ver, David. Es que igual es que les... Yo te digo, ¿eh? Es que igual les cayeron las sobras del pollo a las del domingo y ahora no lo saben distinguir con seguridad. Y como no quieren perder la subvención, pues dan datos aproximativos. Por eso, es que la culpa la tiene el profesor Lee Berger de la Universidad de Johannesburgo, que les gusta apurar el hueso hasta el autóctono, y decidió usar Google Earth, que es gratis, para ubicar varias cuevas y yacimientos fósiles, lo que le permitió aprender a identificar el aspecto que presentan los yacimientos en las imágenes tomadas por satélite, contrastándolos, con los asentamientos de domingueros en las playas de Salou de los años 60. Claro, entonces, a simple vista es difícil distinguirlos. Sí, sí. Hay que ser, la verdad, un verdadero experto. De hecho, si no me equivoco, yo quiero recordar que con la ayuda de Google Earth y sus imágenes en alta resolución, este profesor, el profesor Berger, ha descubierto casi 500 cuevas y yacimientos desconocidos hasta el momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, primero los querían sacar a subasta como BPO, pero como no había banco que diese un crédito ni en Johannesburgo, pues los han donado a la ciencia, David, lo que sí, ha dado lugar al gran descubrimiento de una nueva especie, la Australopithecus sediva, que ya caminaba erguida y que compartió muchos rasgos físicos con las primeras especies del género Homo. Madre mía, pero eso es muy importante, ¿no? Súper. ¿Qué hallazgo? Podemos estar hablando del famoso eslabón perdido. A ver, pues no sé, yo no, con su vida privada no me meto, ¿vale? Pero efectivamente, es un hallazgo de vital importancia. Su incorporación en el registro de fósiles puede dar respuesta a algunas preguntas sobre nuestros antepasados en África. Por ejemplo, ¿se depilaban? ¿Cómo lo hacían para cortarse las uñas? ¿Iban de dos en dos al baño? Y lo más importante, ¿ligaban por Bluetooth? Pero, a ver, ¿qué dices, Arancha? Estamos hablando de millones de años, entonces no había nada de eso. ¿Cómo que no? Se ligaba la antigua, sí, el instinto, nada de usar tecnología. Pues lo que se hubiesen ahorrado, David. Bueno, seguro. Es que hoy en día cualquier soltero, por vago que sea, está de suerte. Con usar 140 caracteres puede encontrar pareja. Pero, a ver, 140 caracteres. Sí. Me estás tomando el pelo. No. Eso es algo más que un SMS, ¿no? Poquito más, ¿eh? Hemos perdido por el camino. Muchísimo. ¿Qué hay de la magia? ¿Qué hay del romanticismo? Del golpe de palo en la cabeza, el tirón de pelo al SMS, pues ha pasado. Es que todo el romanticismo se quedó, sí, en Johannesburgo hace 2 millones de años, David. ¡Ay! Es así de fácil. Así de fácil te lo pone la productora interactiva Señor Burns, creadora de Señor Amor. Burns, sí, como sí, el sí. de los Simpsons. Lo han cogido de ahí. Mucha imaginación no le echan no. nombre. Pues es creadora de Amor Raruna. Amor Raruna. Que es su propio nombre, ya dice otra. Sí, pues Amor Raruna es la primera e innovadora herramienta de búsqueda de pareja en Twitter que se adapta a los nuevos tiempos, entonces, a los de ahora. Ya te entiendo. La verdad era de esperar. Hasta ahora las redes sociales pues han venido desempeñando un papel cada vez más importante en la vida de las personas. Y los seres humanos. Comunicación, relaciones interpersonales. Todo, exacto. Todo, vamos. Sí, sí. Yo no hay momento en que no esté enredada socialmente. Y bueno, ahora, y ahora será un paso más, permitiendo encontrar el amor de tu vida de una forma natural y efectiva. Vamos, en solo 140 caracteres. Cordera, me pones el asterisco en código binario. ¿Qué eres, rollo? No sé, ¿yo qué quieres que te diga, David? O sea, que la idea que se encuentra detrás de Amor Raruno no es más que poner en contacto a quienes no han encontrado a su media naranja todavía. Pues sí, y la verdad es que debemos estar bastante faltos de vitamina C, ¿eh? Porque a las pocas horas de su lanzamiento había recibido cerca de 1000 peticiones de búsqueda de pareja y había enviado... ¿1000 peticiones? 1000. Pero es que ellos habían contestado ya a más de 600 mensajes directos con propuestas de candidato adaptadas a cada perfil. En la actualidad cuenta con cerca de 2500 followers. ¿2500 followers? O sea... 2.500 personas. Que no flowers, que no lo mismo. Buscando pareja para la siguiente comida familiar. Justo. Ni más ni menos. Para aguantar a la abuela. ¿Qué? ¿Te gusta la tira novia? Pues esto. Con esta aplicación se ha creado un nuevo concepto, David. Hemos pasado del fast food al fast love, el amor basura. Oh. Eso es una conclusión mía. Esperemos que no con los mismos efectos sobre nuestro colesterol, ¿eh? Yo por si acaso pondré una velita a Sandanacol antes de usar esta aplicación. Además, esto de las redes sociales, muy bueno para la salud, no debe de ser, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver. No. Si hacemos caso a la siguiente noticia, atento, David. Uy. Oyentes, señores, por favor, por silencio. Hoy sabemos que Twitter y Facebook disparan el mal uso de antibióticos. A ver, disparan el mal uso de los antibióticos. Bueno, es cierto, hoy he leído... no recuerdo mal que las redes sociales en internet como Twitter o como Facebook, por ejemplo, pueden dificultar el uso adecuado de los antibióticos. Pues ahí estamos, que es que la gente se vicia, efectivamente. Según los investigadores de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, se ha detectado que estos portales pueden ayudar a difundir el malentendido o información errónea sobre su uso. Bueno, está claro que estos no hacen la compra ni para atrás, porque no hace falta recurrir a internet para que te induzcan a la automedicación. Para eso ya está la tía Montserrat del Quinto. Sí. Claro, cada día en la cola del pan se dedica a aconsejar sobre males múltiples, dolencias varias. ¿Pero la tía Montserrat era médica de cabecera o enfermera o algo? Peor, es pensionista. Ah, bueno. Ahora lo entiendo. Ahora lo he pillado. Bueno, pues Arancha, con esta última advertencia sobre la automedicación, si te parece, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Gracias, Arancha, Juan, por haber venido. Nada, nada, te veo. Yo ya me voy yendo, ¿no? No, no hay tiempo para más. Tiene tal como un breve carraspeo, ¿tú sabes? Esto, para lo que va bien. Esto son unas pastillas buenísimas, sí. Mano de santo, ¿eh? Sí, de verdad. Pero, sí, sí. ¿Cuál es tú? Esta, pues, ¿tú las pruebas? Esto es buenísimo. De verdad, sí, todos los días. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Atenció, atenció al Barça. És Pedro que fa la rematada a l'interior de l'àrea. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Barça, líder del campionat. 3 punts d'avantatge al Madrid. Gol a baraix a favor. Ganes d'assolir el títol de Lliga. El més difícil ja està fet, però ara no va a la badà. Aquest dimecres a les 10 de la nit des del Camp Nou. Barça-Deport. 3 punts que cal sumar, però el Depor no vol perdre el tren d'Europa. Barça-Depor, des de les 7 de la tarda, tota la informació d'aquest partit, tota la informació esportiva, sin confesiones. El 106.9 de l'FM, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dimecres, jornada de Lliga, Barça a Deport des del Camp Nou. Nosaltres t'ho explicarem al 106.9 de l'FM, 5 concessiones, des de les 7 de la tarda. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Atenció, atenció al Barça. És Pedro, que fa la rematada a l'interior de l'àrea. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Continuem. Quan passa un minut de 3:45 del matí, això sí, si aconsegueix posar-se els auriculars sense liar-se amb la cadira... Els he trencat. Els has trencat. Has trencat els auriculars. Que no, senyor Recabé. No, és broma. Ai. Molt bon dia, Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. La ràdio se viste de Prada. De Prada? De purpurina i lentejuela. Això sembla noche de fiesta, avui, escolta. Només bueno. Falta la Vanessa en sostens. Ui, bueno, això és el que no veu la gent. Ai, quina por de ràdio. Doncs veig que avui no estàs sol. No, perquè avui és la setmana de les... Avui és la setmana de les sorpreses. Avui és la setmana, sí. I la setmana de les sorpreses avui inclou... José Ramón Mier. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, molt bo, molt de tot. Ah, molt bé. Molt de... Bé, això ho tots, eh? Sí, bueno. Sí. I abans m'han dit que ha trucat algú, oi? Ai, la truquem després? Ai, mira-la. Doncs mira, jo t'explico avui, David, que avui és l'aniversari d'un veí de la Carla. Ah, sí? Tu saps això, José Ramón? Doncs espera que ho llegeixo. Doncs sí, perquè ho estàs llegint, sí. Sí. És l'aniversari del Puyol, eh? I la Carla havia de venir, però com sent un amor secret per aquest jugador del Barça, doncs la tenim a casa del jugador com una grup i allà fent cua. Avui sort que no plou, eh, per això. Sí, bueno, però ja saps que porta setmanes i setmanes passadet amb el tema, eh? Home, és que sí, a qui no li agrada, Puyol, home, eh? És que se't porta tota la setmana dient que la posa verra, ja em diràs tu. I el mar també et posa calent, el bueno, Pujol. Una mica, eh? No? És això sí, del... que no dius, però jo ho sé. Que no. Sí, tonto, que sí. No recordarem el gat. És que és molt reservat. Reservat? Sí. Tu no em vas veure ahir, oi que no? Sí, és que ahir no estava gaire reservat el Cracòvia. Te'l vas veure, David? Jo he de reconèixer que em vaig quedar adormit al sofà. Ai, per favor, David, ets el meu fan número 0. Ho sento. Ho vaig intentar, eh? Estava mirant Cracòvia i em vaig quedar adormit. Doncs ahir el gag del Marc al Cracòvia era... No parlarem de gais ni res d'això avui, no? No, tampoc? No, res de gais avui. No. Res de gais. Recordarem el meu gag preferit, però abans... Abans... Tenim una trucada. Tenim una trucada aquí. Bon dia. Carla. Bon dia, noi. Com va? Bon dia. Estic rodejada, no parlem de gais, però estic rodejada d'homes molt suats. Molt suats, que estan també a casa del Puyol? No, bueno, no. Prop, però no. Prop, però no. Que t'agrada un home suat a tu, Carla Garriga, eh? Com a molta altra gent. Sí, de fet, és el pa de cada dia en aquest país, eh? Que tingui sort de pillar un home suat, doncs, que se lo coma, eh? T'he de dir que el tema cuernos amb en Mier no m'agrada que m'exposis, eh? Oh, oh, oh, oh. Ja saps que... Sí, sí, sí. És que el Mier és molt Mier. Ahí està, i jo sóc de tots. I a mi el David diu, ah, mira, ara amb el Mier. Jo, pues, ara amb el Mier. Jo? Sí, jo sóc el primer sorprès aquí de les relacions que sí, hi ha dintre sí. del programa. Sembla Isabel Gemio una mica, tot això. Què fas allà a casa del senyor aquest, del Puyol? A prop de casa del senyor Puyol estic fent tríceps. Tríceps? Ai, aixecant malucs. Però a aquestes hores estàs al gimnàs, tu? Sí, ja fa estona que hi soc. A veure si el pillava per allà, a veure si no ja, estava a casa sí. i el pillava pel gimnàs. Ja, ja. Doncs et dediquem una cosa, Carla. El primer tall de veu és per tu. És el de Lo Puto Gusiluz. Ah, sí. Perfecte, perfecte. M'encanta. Per tu dedicat, Carla. No et cansis gaire, carinyito, eh? No, no, tranquil, després ens trucarem, d'acord? ¿Vale? Vinga, ens tocarem. Un petonet. Un petó, Carla. Un petonet. Adéu. Pues vinga, sí, recordarem el meu gag preferit, va, que és el de Lo Puto Gusiluz, que m'encanta. Ni este. És que t'he de confessar una cosa. Em fa molta por la foscor. Y sin la meva ovella de peluche. Bueno, ya que estamos de confesiones, te digo una. Pero júrame que apagarás la luz y me dejarás dormir. Vale. ¿Seguro? La Pobla de Seguro. Bueno, pues ya verás qué secreto tengo. Mira, apágalo un momento. Hostia, ¿y este qué fas? ¡Que tinc por! Tú sabes que soy algo paliducho, ¿verdad? ¿Paliducho? Collons, ets como un glob de llet. Bueno, pues fíjate bien en esto. Si hago mucha fuerza... Però si ets Lo Puto Gusiluz! I això ho pots fer tota la nit? Pues la verdad es que sí. Oh, que bé! Doncs dormiré abraçat a tu. Pues mira que bien. L'Iniesta brillant com un puto gusiluz. Sí, sí, sí. Sí, sí. Després dius de nosaltres, David? Perquè, sí, no, que estem malament i aquestes coses, però és que els guionistes del Cracòvia no sé què es prenen abans d'escriure aquests guions. Sí, bueno. Ja no ho sé. Bueno, ja ho diu el Carlos Aguilar, ja ho diu. Que la tele pot fer molt de pupita. Sí. Molta. Sí, sí, sí, però com ens agrada un diari, oi que sí, Mier? Un diari? Un diari bueno, de Patrícia? Va, sí, a mi. A tu no ho sé si t'agrada gaire, vale? Vull dir, tu no el veus, oi que no? No, la veritat és que no. Ai, la veritat és que no. Bueno. Com la Carla, que només mira Intereconomia a veure si troba la Viladot per allà, eh? Però res de res. Home, jo sí que l'he vista, la Viladot. Ostres, doncs allà estem, davant de la tele amb la Carla els diumenges i no la veiem. Clar, potser és perquè és diumenge. Potser perquè és diumenge. Mar, va, no comencis a explicar aquí intimitats dels companys i de la Carla i això, eh? Però bueno, ja potser has de dir intimitats, va. No, no, no. Explica que quedes tu amb la Carla per veure Intereconomia i veure Torre Iglesias, que sou fans. Hem de dir que som fans de Torre Iglesias, sí. El Mier també, eh? Però el Mier també, bueno, per això es pronuncia. Poc. I que des d'aquí comença una campanya We All Love Anna Viladot des d'allà. I Anna Viladot, atenció, pots tenir grup al Facebook des d'allà mateix si ens truques al 93... 468 55 55. Molt veus, bé, noi, molt veus? Maco, eh? Anna Viladot, vols grup al Facebook? Doncs truca'ns. Tu, Vanessa, ja el tens, així que no pateixis. O si no, la portarem al diari. També, és una opció. És una opció i bona, perquè mira, sempre hem volgut el seu to de moreno i ens fa com una mica d'enveja, la Viladot. És allò que la truquen i li diuen, escolta, vine que parlarem de periodisme avui. No, li diran, te traemos a l'Álvaro Escassi aquest, estupendo, l'Escassi. Sí. I ella, ai, sí, voy a verle, voy... Segur que li encanta. No, jo diria que no. No ho sé, no crec. Us imagina tots tres allà al diari, saps? La Viladot, la Carla i tu. Al diari sí. Amb la Sandra de Viu, allà ficats. A ver, Sandra. A ver, Sandra, ¿qué es que te traiga a l'Escassi? Puedo cantar. Venga. Ai. Tu series capaç d'anar al diari, David? No, ni de conya. No? Ni de conya. Doncs mira, el Javier i la Patricia van anar per animar la seva amiga. Home, t'he de dir que a mi que m'animin així, pues, tampoc cal que m'animin gaire. Bueno, doncs escoltem-ho, no? A veure si el David pensa el mateix. Doncs... Con los ojos del cariño no siempre se ve todo más bonito. Esto es lo que van a intentar explicarnos nuestros próximos invitados. Ay, ay, un aplauso para Javier y Patricia. Prepárate. Javier, ¿de quién queréis hablarnos hoy? De María del Mar. Es fea. Porque mi papá no tiene regla, siempre viste muy malamente, nunca se pinta, siempre va a todos lados muy malamente. Ella misma dice que es fea. Te ha una mierda. Misma se tiene que querer a sí misma. Si ella no se quiere, pues todo el mundo la va a ver fea. Y al menos pues, que darle un poco de ánimo que se arregle. Ojo. Que no es tan fea. Ojo. Bueno, que no es tan fea. Javi, es difícil de mirar. Nada más eso. ¿Y con los chicos qué tal le va? Bueno, liga, liga un montón, pero... Ah, mira, por lo, no por la guapura, sino... Javi. Pues hombre, porque... No es fea, es simpática. Es facilona, ya está. Es facilona, no, no, no. Queréis ayudarla, ¿no? Sí, queremos ayudarla. Que cambie, que cambie. O se lo dice, está ahí como es la realidad, en la cara, o es que no se da cuenta. O sea, tiene la cara. Es fea. ¿Y alguno en especial? Mi amigo Javi. Mi socia Patri y mi Patri es la que está en el cielo. María del Mar, quiero que veas algo. A ver, María del Mar, pobre. ¿María del Mar? Madre mía, lo que le pasa es que es difícil de ver, no difícil de ver, es una pasada, es una cosa rara. Un cuadro. Y cuando yo me enteré que estaba por mí, o sea, por mí de salir de pareja, no de amigo y de amistad, de salir de pareja, perdona, me niego a estar de pareja con eso. Y eso, a mi lado, es que perdí caché yo, y por ahí que no pasa, no hay nada, cero. Una de dos, o cambia, o aquí no hay nada que hacer. Que en verdad tan fea no eres, lo que tienes que arreglarte un poco más. Un poquito. Y darte un poco más a vale, tanto con los hombres y como con los amigos. Hacerte un macramé. Es eso, no tienes por qué llorar. Tú sabes que no tiene a nosotros. Hombre, después de decirle eso... Gracias. Tú sabes que no tiene a nosotros, menos mal. Pero amigos como estos... Tiene una suerte, que les tiene a nosotros. Sí, jo avui no sé què he fet amb aquests auriculars, que me'ls he carregat. T'has carregat, t'has sí, carregat. No, és que són molt modernos i van com amb jacks. Ah, van amb jacks. I es desconnecta el jack i es desconnecta l'auricular. Ah. Però ja està. Bueno, podria ser pitjor, eh? Encara que també tinc que dir que a la tele, tu vas a la tele perquè es compleixin somnis. Que portem uns dies parlant dels somnis. Ai, els somnis. Sí, per Marc i jo anem parlant això dels somnis i tal, i dic, és que no hi ha prou vida per complir tots els somnis que tens. No. Oi que no? No, oi que no? No. Però escolta, en David, quin seria el teu somni? El meu somni? Sí. Uf. Quin somni compliries? No puc dir per antena. No, doncs pues no ho diguis. No seria confessable. Ja et portarem a la Pamela, no pateixis. Però això de complir somnis no sempre és fàcil, eh? I quan s'arriba a la tele et prometen un Ricky Martin, un gos, una malmelada o fer el xiqui-xiqui amb el teu millor amic, eh? Un somni molt típic. Un somni molt típic. Sí, jo quan pujo l'ascensor aquí de la ràdio i veig a la Carla allà a l'ascensor, dic, què faig, li toco la teta o no? Li toco la teta? Apa, va! No siguis marrano, va. Vanessa, un dia pugem tu i jo. Eh? Vanessa, ui. En fi, ja, tallem, va. Això, que és el que deia, que anem a la tele, vale? Anem a la tele, perquè et compleixin els teus somnis, vale? I tornes i et trobes amb això. Un aplauso para Ángelo. Pobre Ángelo. Pobre Ángelo, 23 centímetres inservibles. Ai, qui no vol 23 centímetres? A lo que vamos a estudiar nosotros hace unos meses, porque querías cumplir tu fantasía. De veras, ¿cuál era tu fantasía? Hacerle un ascensor con un amigo. ¿Qué pasó? Se cumplió. ¿Se cumplió? Sí. ¿Y cómo te va? Pues mira, ahora estoy con un chico. Llevo una semanita con él. Poquito tiempo. Sí. Sí. Que en el chat se miente mucho. Sí, sí. Uy. Escuchaba al Kevin. Digo, que pido primero imagen y después ya... ¿Y sueles quedar con la gente que conoces en el chat? Más pues o menos. Hay uno que hoy te ha traído una regla, ¿no? Una regla. Para medir. Ay, sí. ay. ¿Tiene alguna marca, algún tipo de marca? Una rayita negra, ¿no? 23. 23, no sé. 23 es una cifra que a ti no te dice nada. Es mi tamaño de mi pene, pero no... ¡Qué fuerte! ¿Cómo? Haz memoria porque alguien se lo has dicho y se llama... Kevin. Al Kevin. Que... Kevin. Bueno, gírate. Kevin Jesús. El tema más importante, lo de los 23 centímetros... Es el más importante. Sí. Que se nos lo ha dicho, que ha visto la foto. Es que aquí se cuenta todo. Sí. Que ha visto la foto. Pero le has mentido en otras cosas. Sí. ¿Por qué? No sé. Pues a mí no me habían dicho... Pero a lo mejor, Kevin, es que yo ahora estaba pensando... Es que el Ángel está enamorado. Porque que como le gustaba, es que le llamaba la atención. Claro. Es por eso. Sí. Claro, Kevin. Claro, borrón y cuenta nueva. Pero que no mienta. Y ya no más mentiras. Venga, un abrazo. Que no mienta, que no tiene 23. No, no, no, no, no, tiene 24 años. Tiene 24 años. Exacto. No parlaven de l'edat. Ah, sí. Ah, sí. Jo crec que, una regla, segur. No sé, no, l'edat, una regla. Bueno. Bueno. Com ho expliqueu després? Sí, després sí, ho explico. Després d'informatius jo crec que després ho explicarem. Sí? Sí, vinga, sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, Marquitos, tira, tira. Doncs ara anirem a serveis informatius de seguida. Després continuarem amb l'Envidiats d'avui, en el qual el senyor Marc Gómez Silvestre ens ha sorprès i ens ha portat també a nuestro amigo Juanra. Bueno, José Ramón Mier. Anem a informatius. Després tornem amb la segona hora de Línies Obertes, en la qual continuarem amb l'Envidiats. Seguirem amb el Música Lliure, l'agenda del dia, i tindrem també avui un Històries de Barcelona, en el qual parlarem d'una història, la història i llegenda de la patrona de la ciutat, Santa Eulàlia. Sí, sí, no us sorprengueu. Barcelona en té dues de patrones, Santa Eulàlia i la Mercè. Anem a informatius i després continuem amb Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 10 graus, a Tarragona 9, 5 a Girona i 7 a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, continuem destacant la C58, avui amb congestió de trànsit direcció cap a Barcelona, des de la zona de Sant Quirze fins al nus de la Trinitat. Hi ha bosses de retenció importants i compactes d'entrada a Barcelona arran d'un accident que hi ha hagut. Primer a Montcada, ja retirat, i després un altre també a la Ronda Litoral, una altra incidència a Bon Pastor, direcció cap a Llobregat, que ha congestionat la circulació a la C58. També hi ha aturades nus de la Trinitat Montcada, direcció cap a Terrassa. Afecta la C33 des de Montcada fins al nus de la Trinitat i la C17 també a l'inici tant d'entrada com de sortida. Pot anar a Santa Coloma a tocar el nus de la Trinitat i totes dues rondes de Barcelona els vehicles que volen anar cap al nus de la Trinitat. Dimarts 13 d'abril, el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero creu que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut no tindrà conseqüències polítiques significatives. El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, creu, en canvi, que seria convenient pel país que fos un nou govern qui fes front a les conseqüències de la sentència en cas que retalli l'Estatut. El govern central proposa ampliar el contracte de foment del treball que preveu l'acomiadament més barat de 33 dies per any treballat en lloc dels 45 actuals. La proposta s'inclou en el document sobre la reforma laboral que l'executiu espanyol ha fet arribar a la patronal i als sindicats. El president dels Estats Units, Barack Obama, reuneix amb el seu homòleg xinès per acostar posicions respecte a les sancions a l'Iran. La trobada bilateral es fa aprofitant la cimera de la seguretat nuclear que avui s'acaba a Washington amb l'objectiu de concretar accions per prevenir que els terroristes tinguin armes nuclears. La Santa Seu difon un codi de conducta que s'aplicarà als sacerdots que abusin de menors, un document redactat fa 7 anys. El número 2 del Vaticà ha vinculat la pederàstia amb l'homosexualitat i no pas amb el celibat. I avui s'obre a Varsovia la capella ardent del president polonès Lech Kaczynski, mort en l'accident aeri de dissabte a Rússia. Les autoritats preparen un homenatge a les 96 víctimes del sinistre i fan els primers nomenaments per substituir els càrrecs institucionals que van perdre la vida en el sinistre. Catalunya Informació. En esports, el lateral blaugrana Dani Alves diu que el Barça actual és millor que el de la temporada passada. En una entrevista a Catalunya Ràdio afegeix que arriben en el millor moment a l'etapa més decisiva i considera ridícul comparar Cristiano i Leo Messi. El Barça rebrà demà el Deportivo amb la baixa d'Ibrahimovic, que no s'ha recuperat de la lesió al soli. L'Espanyol jugarà demà amb el Racing. Des de Madrid, el defensa Sergio Ramos assegura que 3 punts són una diferència mínima i no donen la Lliga per perduda. L'Associació de Futbolistes ha avançat en les negociacions amb la Lliga de Futbol i la Federació Espanyola per evitar la vaga del cap de setmana. Avui es tornaran a reunir. I el torneig de tenis de Monte Carlo, Tommy Robredo debuta contra Ceballos i Albert Montañés contra Bagdatis. Marcel Granollers ha quedat eliminat. I pel que fa al temps, avui s'esperen més estones de sol amb predomini de les grans clarianes i amb temperatures que es tendiran a recuperar. L'ambient serà més suau a primeres hores de la tarda, quan s'espera que es tornin a formar algunes nuvolades que poden descarregar ruixats especialment en zones de muntanya del terç nord del país. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha obert la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Passen 5 minuts de les 8 del matí i continuem a la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora, com us dèiem, en la que tenim aquesta segona part de l'Envidiats. Després, de seguida, música lliure amb Vanessa Leiva. Farem un repàs a l'agenda del dia i finalitzarem amb un nou Històries de Barcelona. Donem la benvinguda de nou al Marc Gómez Silvestre. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ai, a mi em poses ja, un dans i em tornes boig. Ja ho veig, ja. José sí, Ramon sí. Mier, bon dia de nou. Bon dia de nou, jo estic normal. Adéu, tu estàs normal. Jo estic normal. I els nostres oients, si s'acaben d'incorporar a la sintonia d'RKB, que sàpiguen que poden participar al programa, poden trucar-nos al 93 468 55 55, que també ens poden enviar correus electrònics a liniesobertes@idicom.net o bé poden entrar al nostre Facebook i deixar-nos algun missatge al mur www.facebook.com/liniesobertes. Molt bé. I ja. estàvem parlant, David, tu no, perquè tu estaves fent les coses de senyor gran. Com les coses de senyor gran? Les de tocar la taula i aquestes coses de senyor. Ah, ja, vale. De senyor tècnic, director d'un programa de ràdio. Aquí està, sí, de senyor gran. De senyor gran. Per mi és de senyor gran. Apa, tu quina edat tens, maco? 23? No. 24, no? Tinc 24 anyets, sóc un baby. Eh? Vull que cau. I estàvem parlant ja veuràs que d'aquí res tindràs 30. Oh. Saps amb què rima 30? Doncs és guió, igual, Marc. Anem al guió, va, què tenim avui? Marc. Què més ens portes a l'Envidiats? Ai, doncs que estàvem parlant que jo, no, mira, no seria capaç d'anar al diari. No. Però què dius? Però tu, què dius? Com què? Què estàs dient? Què estàs dient? Però si tu gairebé fa uns anys vas anar a punt d'anar al diari. O no et que, diu res. Que no? Quiero ser tu hada madrina. Bueno, mira, ja està. Mira, tinc un passat fos, vale? Tu ja ho saps. Ho sé. Per què no em portes un dia a la secció friki, Mier? No. No cal, tampoc arribarem a aquest sintonia, punt. Com a sintonia, vols que t'hi gravi una sintonia per la secció? Vinga, va, sí. A mi ara m'heu deixat, amb això de Quiero ser una de madrina, m'heu deixat una mica intrigat, eh? Un dia t'explicarem, fora d'antena. Tindrà alguna cosa a veure amb un blog que circula per internet? No, la meva amiga Helada és diferent. És diferent. Ah, va. Quiero ser una de madrina, havíem d'anar per operar-li els pits a una amiga meva. Sí, tenia una talla 120 de pit. I bueno, la tele li pagava tot, era una meravella, però bueno, per problemes de relació social i de dates no vam poder anar-hi. Oh, quina pena. O sigui, aquesta és la típica situació de ja t'ho explicaré i t'ho acabo explicant, és igual. Sí. Mira, sort que no hi vaig anar, eh? No, bueno, aquí sort. Hem tingut una persona, en el programa tenim una persona que va treballar al diari. Qui? Ser productora. A qui he de venerar i adorar? La nostra amiga Rosa Domingo. Correcte. Rosa, guapa! Què tal? Correcte. 93 468 55 55. Bueno, el que et deia, que a la secció friki no cal que vinguis, Marc. A la secció friki no cal que vinguis, però és que et podria haver passat com el pobre Isaac, aquest dels 23 que dèiem abans. Ai, no, no, no, l'Isaac... No, aquest Isaac no, aquest sí. És el Kevin. L'Isaac és un altre, pobre. Que és més conegut amb el seu cercle social com... Clar. No soy un gremlin. Pobret. Sí. Ai, mira, el que s'ha de fer per sucar el melindro, eh? Fins ui, tot si poemes, a vegades. Si tot, sí o no? Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Tot val per declarar-te l'amor de la teva vida. I en el cas d'aquest noi, fins aleshores, el seu millor amic, eh? Una declaració d'amor en tota regla. Escoltem-la, escoltem-la. Ai, l'amor. Mònica, Mònica, Mònica. Ai, ai, ai. Uy, se oye bajito. Ay, se oye fuerte. Bueno, pues vamos a ver si esto te conquista, Samuel. Mira. A ver. Ya no soy un gremlin. Ya no soy un chungo. Ya no busco líos. No. Soy un hombre nuevo, con estilo. Y te busco a ti. Nadie me ha gustado como tú. Nadie. Te echo de menos, te necesito sí. Cerca. No te hagas ser duro. No te hagas ser duro. Pa' matarlo. Para mata, pero para matarlo. Nadie le ha gustado como tú. Te la tenista. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? A mí se me ocurrieron un par de ideas que podías sí. Hacer. Sí. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? No sé, ¿te gusta? Cuanto menos. ¿Eh? Si te gusta. ¿Qué? Él es mi amigo, mi amigo. Mi amigo. ¿Sabes qué te digo? Que abanícate, pues un aplauso para Isaac. Sí, digamos abanícalos a la Sandra. Sí. Ay, que l'Isaac no vol sortir ara. No vol. No, no, no, i no va sortir, eh? No, ja ho no va sortir. Que no quiere salir. No. A més? No, no, no. Estava criticadíssim. Criticadíssim a la xarxa per sembrar... Un aborto. No, un aborto. Un aborto, sí. Sí, sí. Vale, i no ho dic jo. Sembla un nano encantador, tant com el nostre amic Jaume Rojo, que un dia l'hem de posar la música lliure. Ah, vale. Noteta per la Vanessa. Per la Vanessa, Vanessa. Jaume Rojo amb música lliure. Però res, en línies obertes, perquè també tenim un servei social, a línies obertes li donem veu al pobre gremlin, vull dir, al pobre... Calla, al sí, pobre Isaac. Isaac. Aquest, sí. Ja no soy un gremlin. Ole. Ja no soy un chungo. Ja no busco líos. No. Soy un hombre nuevo, con estilo, y te busco a ti. No te hagas ser duro. Hola. Como veis, soy el chico de Ya no soy un gremlin. Sí, ya no lo soy. Ya no lo soy. Aunque mucha gente crea que sí. Y a esas mariquitas malas que están diciendo por los poros, que dónde va la gorda, que no sé qué, que no sé cuánto, pues mira, que dónde va la gorda. Yo me sobraron 2 o 3 kilos. ¿Quién valor? Porque no soy una loca, no soy mala. ¿Entiendes? No soy mala. Esas maricas. Hablar. Pero gracias a esos comentarios que dejáis de los foros, que tengo más de 45.000 visitas, en menos de un mes en YouTube. Si no supiera la pasta que me estoy sacando con todos los foros, porque voy a grabar la canción y estoy cantándola por locales, por bares. Gracias a todos los fans que tengo y a quien le joda que se joda. Pero toma, aquí estoy yo ole. Y ahí estaba yo. Vale, vale. Toma, porque sí, viva yo, viva mi arte, viva los gremlins. Ahí. Ole. Ahí. I és que ja ni diarios ni res de res. El vídeo dels vídeos és el de la xunga xunguíssima, però encantadora, així com la Carla Garriga. Xunga, però encantadora, eh? Sí, sí, sí, xunga, però amb accent de lleidatà, saps? Aquell, un serrell sí, ben marcat, ai, com la Carla. Que guapa que és ella, la meva és nena. És molt guapa. Però és que hi ha una noia que té més fans que el grup de la Carla i el Marc. Ai, quin grup, sí? El de Yo Quiero. Jo també quiero ir a Houston i pedir un aplauso per Agustina. Sí, sí, però bueno, anem a fer publicitat d'aquest grup, perquè sí. Ja dic ara, Marc, falta, ja dic ara que amb 30 fans no es va enlloc. Ja t'ho dic ara, sí, eh? Per sí. Favor, feu-vos fans. Més que res per l'autoestima d'aquesta pobra gent, d'aquests companys de ràdio. El grup d'aquesta noia és la Más Chunga de Móstoles. La Más Chunga, xula, de... que és més guai. La Más Chula de Móstoles. És verdad, la Más Chula de Móstoles. Sí, no té nom. Bé, sí, té nom. La Rebeca. Però, com sempre, sobrenom que és millor que el nom. Clar, com Joserra. Joserra, ra, ra, Joserra. No, Marc. Però t'he de dir que fas molt bé, d'animadora. Ja, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sí, sé. Sí. Va, dentro vídeo. No hi ha vídeo. No hi ha vídeo. Ai. Ai, ai, ai. Que l'hem liada. Doncs bueno, per la setmana que ve. Per la setmana que ve ho deixem com a deures. Deures. Ai, ai, ai. Marc, un petonet a tots, això sembla, doncs. Això sembla el diari, ja. Marxem, sí, sí. Que ens estem avui allargant i això sembla... Avui ens allarguem i ja tenim la Vanessa aquí fora, que ja veuràs. Sí. Ens oi, picarà la cresta, ja veuràs. Ens picarà. Sí. Vinga. Ens picarà. Bé. Marc Gómez Silvestre, José Ramón Mier... Deixem-ho aquí, millor. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Ai, quina calor que fa aquí dintre de l'estudi. Molta, molta. Ja t'ho dic ara. Demà ens veiem, no, David? Perfecte, fins demà. Fins demà. Adéu. Bueno, Marc, si vols venir demà, pots, Demà puc ser el teu regal. Jo dic que demà pots venir aquí a... No, però vull la Carla el dilluns, ella el dimarts i el dimecres. Clar, per exemple, estàs convidat, si vols. Vinga, doncs. Vinga. Que tingueu un bon dia. Adéu. Vinga, adéu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Passa un minut d'un quart de 9 del matí i ara arriba el moment de donar la benvinguda als nostres estudis a Vanessa Leiva. Bon dia. Bon dia, David. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Feia dies que no ens escoltàvem per aquí. Sí, una setmaneta. Una setmaneta. T'has trobat a faltar, eh? Clar, t'hem trobat a faltar. M'estranya. A partir de la setmana que ve tindràs 3 dies aquí, 3 dies, és veritat. Tu faràs aquí ja un sprint, vaja. Cada dia aquí. Cada dia. Va, que sí. Doncs la Vanessa Leiva avui ens porta música lliure. Música de lliure distribució, música que ja sabeu es pot descarregar d'internet. I... Sí, la nova generació de la música. Exacte, és la nostra especialista en aquest tema. I tant, especialista, eh? Clar, i tant. Té un màster en música lliure. I avui de què ens parles? A veure. Avui portem un grup que es diu Red Square. Sí. Que en breus minuts suposo que els tindrem aquí, que han tingut un problemilla amb caravana. Sí. Però bueno, de moment anem començant i després ja... Això us volia dir, que sempre si teniu un grup de música i voleu venir a presentar la vostra música i a fer-vos una petita entrevista, estarem encantats de que vingueu. Mm, sí. Vale? Recordem una mica les vies que poden utilitzar per contactar amb nosaltres. Al Facebook, al facebook.com/líniesobertes... Per mail, líniesobertes@idicom.net sí. I el telèfon 93-468-5555. Mm, exacte. Has vist que m'ho he sapigut tot avui? Tot, tot. Molt bé, veig que ben. Els deures. T'has estudiat, has fet els deures. M'està aplaudint el Marc, sí senyor. No, el Juanra diu que no, eh? El Juanra diu que no. És molt desagraït, ell. Molt. En fi, què hi farem? Desagradable. De tot. Que de comenci tot. Per bé, desagraït. Bueno, si vols, comencem posant una cançoneta per presentar una mica el grup. Ah, doncs sí. La primera cançó que posarem es diu Sí o no. Sí o no, doncs sí, la doncs posem, sí, no? Doncs sí, vinga, posem-la. Lo que esperabas, dime qué sueño te extraña. Yo solo intento saber qué te pasa. Y es que cada día es igual. Yo solo sé que no puedo más. Si es importante o no es importante, solo tú lo sabes. Pero venga, dilo ya. La verdad, más bien me desprecias. Puede ser, o sea, tu carácter. Déjalo ya, deja de interrogarme. Así que, trata de cambiar. Tú sigue así, me vas a matar. Si es importante o no es importante, solo tú lo sabes. Pero venga, dilo ya. Sí, sí. M'has agafat, eh? M'has agafat aquí. No tenia el micro encara allà, obert. Allà fent que sí amb el cap, sí, però no. Acabes de dir rei, eh? Sí, sí. Poc radiofònic. Sí, no, home, no. Que ets molt professional, tu. Sí, sí, i tant. A què no diries mai d'on provenen aquest grup? Com van començar? Doncs ni idea, perquè ni idea. A més es diuen Red Square. Sí. Sí, llavors... Doncs mira, no, és que no ho diries mai. Van començar fent covers de les seves bandes preferides, que en aquest cas eren els grups japonesos de les sèries d'anime i això. Ah, vull dir, sí? Res a veure, oi? No. Mira, neixen el 2005 a Sabadell i cinc joves influïts per la moguda pop-punk comencen a fer bolos tocant les versions de les seves bandes preferides, això que et deia, per escapar la rutina del barri. Comencen com un joc, però esdevé quelcom més seriós quan reben propostes per tocar per tot el país. Així, la banda es consolida i actuen a Madrid, a Saragossa, a Sevilla, a Barcelona i a gran part de Catalunya, en sales com Mephisto i Razzmatazz i també en recintes tan importants com el Palau Sant Jordi. Anem a posar, si vols, la segona cançó. Sí. I així ja... Ara I ara ja... els donem pas. I els donem pas, d'acord. La segona cançó es diu Tu Destino. No puedo dormir, y eso me pasa desde que te conocí. No parar hasta que tú te fijes en mí. Mi corazón me obligará por ti, por ti, por ti, por ti. Hace tiempo que no me sentí así, todo sin paciencia dentro de mí. Buscando algún motivo que me haga sentir que tengo tu presencia muy cerca y vuelto otra vez. Echar la vista atrás, convencido de que no me iba a enamorar. Viendo medres que solo querían estar con su chica toda la vida. Con tu dulce mirada, los segundos se paran. Has abierto la puerta que tenía cerrada. Algo especial que ninguna chica he podido encontrar. Solo al pensar en ti me pongo a vibrar. Se estremece todo mi cuerpo, la vida vuelta a dar. Si hoy te encuentras bien, mañana puede ser que te encuentres fatal. Pero tener a alguien a tu lado es genial. Cada día es una aventura. Con tu dulce mirada, los segundos se paran. Has abierto la puerta que tenía cerrada. Tu Destino, el tema dels Red Square. I ja els tenim aquí. Ja els tenim aquí, ja tenim ara aquí. Sí. Tenim el Cito, que és el baixista. Hola. Benvingut. Bon dia. I el Pedro, que és el guitarrista. Molt bon dia. Bon dia. I també tenim a la Irene Sales, que és la dissenyadora gràfica del grup. Hola. Bon dia. Ara, que també és molt important el tema, I tant, eh? I tant. Sí, sense una bona imatge gràfica no hi ha una bona promoció. No hi ha res a fer. Que comentàvem abans que vau començar vosaltres cantant al Saló del Manga i tot això, no? Bueno, sí, el que és el Pedro i l'altra guitarra que està bueno, per venir. Són èpoques passades. És el que dèiem, que qualsevol diria que vau començar així, no? Tot un començament, bueno, jo què sé, és una història llarga, però ja passada, diria jo. Molt bé, molt bé. D'aquí venen els vostres noms també, no? Que teniu els noms en el Cito, el Pedro, els noms reals, i després també teniu els noms així en japonès, no? La Oshi, el Kira... Sí, no? Sí, suposo que sí. Ve d'aquí tot això. Molt bé, molt bé. Una altra cosa us anava a preguntar, veu començar parlant i cantant en espanyol, en castellà, o veu començar en anglès? Com va anar tot això? En anglès. Sí, sí. I com és que veu decidir canviar d'idioma? Bueno, més directe pel públic, no? Sí? Sí, li agradava més el que era castellà. I és més una cosa de projecció a nivell estatal o és perquè és més familiar per vosaltres el castellà? No, no, és bàsicament perquè arribes a més gent i perquè el cantant l'anglès tampoc no... És que l'anglès, si no el domines molt, es nota molt que tens l'anglès de... Ja. De Sabadell. De Sabadell. Un anglès assabadellat, no? Sí, ja es nota. Us heu plantejat cantar en català en algun moment? Doncs pues tenim, bueno, i el Cito em donarà la raó també, que tenim pensat fer algun tema. Sí. També sí, perquè per què no? Perquè... Al cap i a la fi també arribes a molta gent aquí a Catalunya. Clar. Si fos en català. I com ho fa un grup amateur per arribar a llocs tan importants com el Palau Sant Jordi? O el Razzmatazz, que és una sala mítica aquí? Pues no ho sé, la veritat és que no ho sé. A base de moure't, de moure't, de moure't i de moure't i fer propaganda i que et facin cartells i que... Que et facin cartells? La propaganda bona aquí, eh? I no sé, i patejar-te i tocar allà on ningú et veu i després cada cop ve més gent i... Fer el que puguis, el que puguis. Molt bé. El paper d'internet com el veieu vosaltres? Perquè ara ha canviat molt, que és el que comentàvem la setmana passada amb les llicències Creative Commons. Abans era el disc amb les companyies i ja està. I ara ja amb internet, o sigui, com ho veieu? És molt més fàcil arribar al públic o és pitjor perquè hi ha una superabundància de grups? Una miqueta de les dues coses. Pots arribar més gent, però també n'hi ha molts grups que estan allà ficant-li canya i és bastant xungo. Sí, no? És xungo, però no és xungo. Hi ha molta competència, no? Sí, és molta competència i molt bona. Sí, sí, sí. Vale, i llavors, una altra pregunta. Què us distingeix de la resta de grups? Vosaltres porteu una mica així el look d'anar una mica així vestits de negre, amb els vostres serrells típics, característics... No, el negre ja em sembla que ha passat una mica la història. Sí, ha evolucionat una mica ja. Sí, la pantina, cadascú que porti el que vulgui. Això està molt bé. Sí, bueno, penso que bàsicament alguna la casualitat o ir aquí un temps anirem poder amb el cabell rapat, però bueno, no tenim una estètica definida, sí, una mica... Aneu canviant una mica, no? Anem canviant una mica... Sí. Vale, i això, què us distingeix dels altres grups que podem trobar a internet? Per què hauríem de comprar el vostre disc? Per què hauríem de comprar el nostre disc? Bueno, perquè si t'agrada aquest tipus de música i en espanyol no crec que et trobis gaire. No crec que et trobis gaire. Per exemple, la música del punk rock a Sabadell... Bueno, no és que no tinguem àvia, no? Però hi ha poquets grups a Sabadell que facin el que fem nosaltres. I clar, ja ens sabem moure en aquest àmbit nosaltres. Està guai. Per què vau triar jo, si em permeteu? Sí, em fico un moment. El nom del grup, Red Square. Red Square. Red Square. Red bueno. Square. Al costat de casa hi ha una plaça que és de color vermella. Sí? I mira, un dia estàvem decidint què és el nom i tenim un company que va dir ostres, per què no agafeu Plaza Roja? Sí. Dic, ostres, queda una miqueta del palo, no? Sí. I pues mira, pues Red Square en anglès que queda molt cool, eh? Dic, sí. Mira. Plaza Roja queda com molt comunista, no? Sí, exacte. Per això justament em cridava l'atenció el nom, perquè això ho associava molt amb la Plaza Roja. Sí, és el lloc on quedàvem de petits nosaltres, és la Plaça Vermella, que ni tan sols no és una plaça, és una avinguda, i ara no és vermella perquè està desgastada, però... El marró. Però és la Red Square, per nosaltres. Molt bé. Tenim un concert entre de poc, oi? Sí. El 23 d'abril? El 23 d'abril a Sant Jordi, a la sala de Sabadell. A la sala de Sabadell? Sí, sí, a la nit. A molt partir bé, de les 10 de la nit. Bueno, si volen més informació de vosaltres, teniu MySpace, teniu Facebook, oi que sí? Sí. myspace.com/redsquare, amb K en aquest cas. Amb K, sí, exactament. I al Facebook, vale. Pues, també Red Square. Facebook, Red Square. Vale, bueno, si de cas ho posarem al Facebook del programa, com sí. Cada setmana, mm-hmm. Perquè la gent pugui accedir-hi. Ja està el disc per descarregar, que ho sàpiga entre això també, al MySpace, ja ho vaig veure, que el pots descarregar el grup lliurement. Ai, el disc lliurement. Sí, sí. Està molt bé, això. Irene, què ens vols comentar tu del disseny gràfic? És molt important, oi que sí? Sí, és molt important que tinguin una bona imatge. Vas crear des de zero tu la imatge o teníeu una idea així clara entre tots? Bueno, va ser una mica així des de zero, així entre tots, anar-ho comentant, al començament no sabíem cap a on tirar i a poc a poc, doncs, igual que a l'estil del grup s'ha anat definint l'estètica també. Està molt bé. A mesura que hem anat avançant, doncs cada cop més. Sí, al principi era una mica més així, més... Era més fosc tot, més era fosc. Més... Així com el que deies tu abans. Sí, no? Més vestits de negre i sí. Això. Sí, sí, que arriba un moment i després de la cançó de somrier, dius, negre, em somrier, no pega. I al final vam optar per alguna mica més alegre, més... Abans els colors eren molt sempre el vermell, el negre i el blanc, i ara doncs intentem donar-li més color, més... també més alegria i tot això. Doncs la cançó aquesta que comentava, Somriu, que és molt optimista, és la que deixarem pel final, per deixar un bon gust, un bon sabor de boca. Perfecte. Doncs no tenim més temps, us despedim des d'aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Que tingueu moltíssima sort, que jo veig que ja esteu despuntant, perquè he vist que heu anat a molts, molts llocs, o sigui que moltes felicitats. Poquet a poquet. Sí, sí, ja veus que aquí arribem tard a la ràdio i tu, bueno, ens els donem ja la gran. Clar, clar que sí. No és per la caravana, és que no, heu durat la gana. I quan heu arribat heu exigit el vostre cafè i tot. Sí, mentida. Bueno, doncs pues moltes gràcies i res més, pues anem a la vostra adreça al Facebook perquè tothom pugui veure i us deixem amb la cançó Somrie. Moltes gràcies, David, ens veiem demà. A vosaltres, moltes gràcies per haver vingut i Vanessa, demà ens retrobem aquí, demà, eh? Molt bé. Que tinguis un bon dia. Ja, adéu. Sientes un fracasado, o ya nadie te hace caso.

I el 2003, tal dia com avui, a Sant Andreu de Sureda va morir en Jean Petit, el defensor de les llengües minoritzades a l'estat francès. I a l'agenda del dia, avui ve carregada, podeu anar-hi, per exemple, a La Pedrera, al Passeig de Gràcia número 92, a les 8 del vespre, perquè la periodista Mònica Terribas, directora general de TV3, presentarà el llibre Després de tocar fons, de Joan Majó. L'entrada és lliure. Si voleu participar, si voleu anar-hi a un debat a l'Ateneu Barcelonès, hi haurà avui una trobada amb Bernat Defeu sobre filosofia i música i un col·loqui amb el títol Vosaltres, els valencians. En Josep Maria Castellet, Martí Domínguez, Xavier Folch, Josep Maria Muñoz i Oriol Buiga. Serà el carrer Canuda número 6 a 8:15 de la tarda. També trobada fotogràfica. En Joan Fontcoberta i en Xavier Antic debaten el que queda de la fotografia, trànsits de la imatge en la cultura digital. Serà la FNAC del Triangle, a la plaça de Catalunya número 4, a 8:15 de la tarda. I pel que fa a la televisió, avui no ens podem perdre a les 10 de la nit a Telecinco, o com a mínim és destacat, no sé si ens ho podem perdre o no, La Noche de la Duquesa, avui un especial sobre la duquesa d'Alba. També a la televisió, avui destacat, a la 2, 59 segons, amb una entrevista amb el fiscal José María Mena. A la nit avui, alguna pregunta més a TV3, com finalitza la Marí, i l'Entrelínies amb els reportatges Planter d'Elit i Tirar a Marcar. Als 60 minuts, al Canal 33, destacat avui, Caçadors de Pirates. I Antena 3 avui ofereix la segona edició de Carabutxan. Iniciem en aquests moments un nou Històries de Barcelona, una secció en la qual, doncs, ara una setmana sí, una setmana no, us explicarem noves històries de la ciutat de Barcelona, anècdotes, històries interessants. Sempre hem parlat de diversos aspectes de la ciutat i avui toca parlar d'una de les seves dues patrones. Ja sabeu que la ciutat de Barcelona en té dues. D'una banda, la patrona d'hivern, que és Santa Eulàlia, i la patrona d'estiu, que és la Mercè que coneixem tots i que és la que més aviat celebrem com a patrona de la ciutat, però no hem d'oblidar que Barcelona en té una altra de patrona, la patrona d'hivern, Santa Eulàlia. Diu el Dani Cortijo, al llibre Històries de la història de Barcelona, les altres Barcelones, explica la llegenda de Santa Eulàlia i l'explica de la següent manera. De les moltes llegendes pròpies de la ciutat de Barcelona, la de Santa Eulàlia és, sense cap mena de dubte, una de les que més ha marcat l'imaginari col·lectiu dels seus pobladors i fins i tot la seva pròpia identitat. L'Eulàlia era una noia de 13 anys, molt valenta i amb molt bon do de paraula, com la mateixa etimologia grega del seu nom indicava, Eulàlia, la ben parlada. Era una cristiana filla de la vila de Sarrià, que no va néixer precisament a la millor època per ser cristiana. L'any 304 després de Crist, l'emperador romà Dioclecià, decidit a acabar amb la fe cristiana que amenaçava el culte imperial, havia nomenat Decià, un personatge precedit per la seva fama de cruel i anticristià com a governador. Veient la forta marginació i repressió que els homes del governador aplicaven contra la comunitat a la qual Eulàlia pertanyia, la noia va decidir armar-se de valor i baixar a Barcino per intentar persuadir el governador amb els seus excel·lents dots d'oratòria. Decià, sentint-se impotent davant les argumentacions de la noia, no veia més sortida que la força bruta, interpretant les reivindicacions de la cristiana com una intolerable mostra d'insolència juvenil, va ordenar que li fossin aplicats tants càstigs com anys d'edat tenia. La jove Eulàlia fou conduïda i engarjolada totalment nua a la presó, situada, segons la veu popular, al carrer de l'Arc de Santa Eulàlia, on una petita capella, aixopluga avui una imatge de la màrtir. L'estrató del carrer ha ajudat els més fantasiosos a alimentar una llegenda que explica que aquesta via fou condemnada des d'aleshores a no veure mai la llum del sol per haver estat la masmorra de la màrtir cristiana de la ciutat. Prenent aquesta reclusió, com a primer suplici, va començar un martiri insuportable, no absent d'un cert gust de sadomasoquisme i perversió. L'Eulàlia va ser assotada pels carrers. Li van obrir les carns amb grafits i arpons, van marcar-la amb ferros roents, la van obligar a mantenir-se dempeus sobre un braser i li van cremar els pits. Per si això no fos prou, li van gratar les nafres amb pedra tosca i les hi van ruixar amb oli bullint per passar després el plom fos. Acte seguit, van passar el suplici que ha esdevingut el més famós fins als nostres dies. La van ficar dins d'una tina amb vidres trencats i estris punxants i la van llançar carrer avall 13 cops, com anys tenia. La llegenda diu que aquest martiri fou aplicat al lloc que ara coneixem amb el nom de Baixada de Santa Eulàlia, un carrer que fa pendent i mor al carrer dels Banys Nous, on se situava antigament al límit de la ciutat romana. Allà hi podem trobar avui una capelleta amb la imatge de Santa Eulàlia i uns versos del poeta Jacint Verdaguer que rememoren aquell episodi. Veient acostar les flames, també reculades hi ha. La tanca dins una tina que té sagetes per claus i ganivets de dos talls. Baixada de Santa Eulàlia, tu la veres rodolar d'un abisme a l'altre abisme per aquells rostos avall, deixant per rastre en les herbes un vell rosari de sang. Segons la tradició, la noia no només en sortí il·lesa, sinó que Déu la va protegir fent que no sentís el dolor. Tot i això, els romans no van quedar contents i, seguint les ordres de Dacià, van aplicar-li tres turments més per tal d'arribar als 13, als quals se l'havia castigat. La van posar nua dins una petita habitació plena de puces. La van passejar despullada pels carrers de Barcelona i finalment fou crucificada en una creu, en forma d'X, condemnada a una postura indigna. La veu popular indica diferents llocs per la seva crucifixió: la plaça de l'Àngel, el pla de la Boqueria i també la plaça del Pedró, on actualment es conserva un monument que la recorda. Diuen que en el moment de la seva crucifixió es va produir un miracle. Va caure una nevada sobre el cos nu de l'adolescent que la va tapar de les mirades lascives dels barcelonins. Un cop morta, uns cristians van anar recollint el seu cos i mentre s'hi acostaven van veure com li sortia un colom blanc de la boca que s'alçava harmoniosament fins als cels. Era la seva ànima. Els cristians van enterrar el seu cos i, posteriorment, entrada a l'edat mitjana, va ser amagat per tal d'evitar que els musulmans el profanessin. Durant els temps de Carles el Calb, el rei va cridar el bisbe Franc Frodoví i l'arcabisbe de Narbona per tal que anessin a Barcelona a trobar el cos de Santa Eulàlia. Ho van intentar. L'arcabisbe es va donar per vençut i va marxar, però el bisbe Frodoví va insistir en la recerca fins que, fent uns cops amb el bàcul sobre una llosa que es trobava a l'antiga església de Santa Maria de les Arenes, on avui hi ha Santa Maria del Mar, va notar un buit i allà va descobrir l'antic sepulcre de Santa Eulàlia que havia estat amagat. En aquella època, el fet de reforçar la importància religiosa dels temples, legitimant-los a base de relíquies de sants, era un fort motor econòmic. L'any 877, doncs, les despulles de Santa Eulàlia es traslladaren al que ara és la catedral. Diu la tradició que, arribant a les muralles romanes, el fèretre començà a pesar cada cop més i més, fins al punt que, abans de poder entrar a la ciutat, els portadors del cos de la santa van haver de deixar-lo a terra. En aquell moment, va aparèixer un àngel a les portes de la ciutat, assenyalant un canonge amb el dit. Aquest es plegà de genolls, confessant que s'havia guardat un dit del peu de la santa com a relíquia. El bisbe va ordenar que cremessin el dit per comprovar si realment es tractava d'un dit de Santa Eulàlia. I, malgrat la força del foc, aquest va romandre incorrupte, demostrant el seu origen sacre. Un cop posat el dit al lloc corresponent, el fèretre pogué traspassar el terreny que ara ocupa la plaça de l'Àngel, que rep el nom precisament per aquesta llegenda, i es va traslladar a dins les muralles. Més tard, ja al segle XVII, es va encomanar la fabricació d'una escultura representant l'àngel protector de les despulles de Santa Eulàlia a l'argenter Felip Ros, que actualment es conserva al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, tot i que podem veure en una rèplica a la mateixa plaça de l'Àngel. És opció de cadascun de nosaltres creure's o no aquesta fantàstica història, bastant inversemblant, tenint en compte que hi ha documentació anterior amb una descripció gairebé idèntica dels esdeveniments per al cas de la Santa Eulàlia de la ciutat de Mèrida. L'existència o no d'aquesta màrtir cristiana i la seva història, però, no treu importància a la gran acceptació que el relat tingué i que per alguns encara segueix tenint aquesta història, fins al punt d'encarnar els valors que Barcelona voldria projectar de si mateixa i convertint-se en un símbol d'identitat que va arribar a despertar devoció, en alguns casos fins a extrems fanàtics, duent a terme un paper principal en l'imaginari simbòlic dels barcelonins. Precisament, l'existència d'una heroïna mítica, d'esperit jove i valent, que s'alçà contra l'opressor en defensa dels seus i moguda per ideals de justícia, serà en temps futurs el que necessitarà la ciutat com a inspiració en moments molt difícils. El 1687, però, sortí competència a Santa Eulàlia. Barcelona es va veure atacada per una terrible plaga de llagostes i els barcelonins, desemparats, s'encomanaren a la Verge de la Mercè. Quan van marxar les llagostes, el Consell de Cent va decidir donar a la Verge de la Mercè el títol de patrona de la ciutat, que fins aleshores havia ostentat Santa Eulàlia en solitari. Passats un munt d'anys, el 1868, el papa Pius IX ratificà la sentència, concedint un copatronatge a la Verge de la Mercè. És per aquest motiu que la veu popular justifica les pluges que de tant en tant es donen al mes de setembre quan se celebren les festes de la Mercè. Santa Eulàlia plora perquè molts barcelonins ja l'han oblidat. I així és com ens explica el Dani Cortijo a Històries de la Història de Barcelona la llegenda de Santa Eulàlia. Però no deixem Santa Eulàlia perquè el Josep Maria Huertas, al seu llibre Mites i gent de Barcelona, ens parla també d'un fet curiós de la ciutat, i és la pedra de Santa Eulàlia. I ens diu així: la tradició assegurava que una pedra de notables proporcions que es trobava al portal de Santa Anna, quan Barcelona estava envoltada de muralles, era la mateixa que utilitzava Santa Eulàlia per ajudar-se a muntar a cavall quan volia anar des de Barcelona a Sarrià, on vivia la seva família. Fos així o no, la pedra va anar a parar a la família Farguell, de Berga, que la va regalar un monjo caputxí conegut com Frederic de Berga, senyal que devia ser d'aquesta població. Els caputxins estaven lligats a Sarrià des de temps immemorials. El 1578 havien obert un convent al desert, just on existia una capella dedicada a Santa Eulàlia. Els monjos hi havien viscut fins a la desamortització del 1835, quan els ordres religiosos havien estat desposseïts de moltes propietats. Tanmateix, mig segle després, s'havien instal·lat de nou a Sarrià, en un terreny que formava part de la gran propietat de Can Bonsic. El 1928, la pedra que havia rebut Frederic de Berga va anar a parar a l'esquerra de l'atri d'entrada de la nova església dels Caputxins, on ha estat des d'aleshores llevat d'un parèntesi. Les seves dimensions la fan notable: un poc més d'un metre de llarg, 105 centímetres, mig metre d'ample i 60 centímetres d'alçada. El parèntesi es va produir durant la Guerra Civil. El convent va ser cremat i la biblioteca es va salvar per l'esforç d'alguns sarrianencs, com ara l'advocat i escriptor Maurici Serraïma. Un altre veí va endur-se la pedra eulalienca a casa i la va retornar després de la guerra. I segueix, a l'esquerra de l'entrada, tot recordant la llegenda de la Santa. Doncs aquesta és la llegenda de la pedra de Santa Eulàlia, que ens explica així de bé en Josep Maria Huertas, el seu llibre Mites i gent de Barcelona. Però si parlem de Santa Eulàlia, hem de parlar també de l'església, de la catedral, on, diuen, està enterrada. I és que aquesta és la catedral de Santa Eulàlia de Barcelona, el que nosaltres coneixem com la catedral de Barcelona. És la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Doncs bé, aquesta catedral actual es va construir durant els segles XIII a XV sobre l'antiga catedral romànica, edificada al seu torn sobre una església de l'època visigoda, a la qual va precedir una basílica paleocristiana. Les restes es poden veure al subsol al Museu d'Història de la Ciutat. La finalització de la façana, en el mateix estil, però, és molt més moderna, és del segle XIX. L'edifici és bé d'interès cultural i des del 2 de novembre de 1929, Monument Històric Artístic Nacional. està dedicada a la Santa Creu i a Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat de Barcelona, que actualment, doncs bé, hem de dir que és més celebrada com a tal la Mare de Déu de la Mercè, que estrictament és patrona de la diòcesi de Barcelona, no de la ciutat. Com dèiem, Santa Eulàlia era una jove donzella, d'acord amb la tradició catòlica, que va patir el martiri durant l'època romana. I una d'aquestes històries explica, doncs, això, que va ser exposada nua en el fòrum de la ciutat i que, miraculosament, com explicàvem, la nevada va cobrir la seva nuesa. Doncs bé, si fem una visita a la catedral de Barcelona, a la catedral de Santa Eulàlia, allà hi podrem trobar la cripta de Santa Eulàlia. La cripta està situada sota el presbiteri i la seva construcció es deu a Jaume Fabra a principis del segle XIV. L'entrada per una àmplia escala sota un arc gairebé pla, ornat al centre amb el retrat d'un bisbe, sembla ser de Pons de Gualba. Sota el mandat es va construir i als seus costats grups de petits caps de personatges de l'època. En els murs laterals de l'escala es troben dos arcs amb escultures de testes humanes que eren l'entrada a dues capelles tapiades l'any 1779 per unes obres de remodelació per avançar l'escalinata cap a l'altar major. La volta aplanada està dividida en 12 arcs que van tots a convergir a una gran clau de volta central que representa la Mare de Déu amb el Nen Jesús que li posa la diadema del martiri a Santa Eulàlia. Va ser acabada el 1326, encara que el trasllat de les restes de la santa no va ser fins al 1339. El nou sarcòfag d'alabastre el va llaurar l'escultor de Pisa, Lupo di Francesco. Es troba exposat després de la taula de l'altar al centre de la cripta, sostingut per 8 columnes d'estils diferents amb capitells corintis daurats. A la tapa i als seus costats estan tallades escenes del martiri de Santa Eulàlia. En els quatre angles superiors hi ha àngels i al centre una verge amb un nen. Es guarda a la paret del fons el seu antic sepulcre del segle IX, juntament amb la inscripció de l'any 877 de la troballa de les relíquies a Santa Maria del Mar, anomenada Santa Maria de les Arenes. La transcripció de les plaques diu així: aquí reposa Santa Eulàlia, màrtir de Crist, que va patir a la ciutat de Barcelona sota la presidència de Dacià el dia segon dels idus de febrer i va ser trobada pel bisbe Froduí amb el seu clergat a l'església de Santa Maria el dia tal, això no es pot arribar a llegir, de les calendes de novembre. Adeu, gràcies. I parlant de Santa Eulàlia i del trasllat de les seves restes a la capella, a la cripta de la catedral, en un llibre ja molt antic i del qual n'hem fet referència alguna vegada aquí a Històries de Barcelona, el Víctor Balaguer, l'any 1865, el llibre Les calles de Barcelona, origen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradiciones y leyendas, ens explica el següent. Ens diu així: empezó su fábrica en 1298, això referint-se a la catedral, según el estilo gótico que a principios de aquel siglo se introdujo. La parte del testero hasta el coro y algo más quedó concluida en 1329 y en 1338 la capilla subterránea o panteón en que se venera el cuerpo de Santa Eulalia, patrona principal de la ciudad. Al año siguiente, 1339, se colocaron en el panteón las reliquias de la Santa Mártir, cuya traslación se hizo con tanta solemnidad que acaso no se haya visto mayor en función devota, a lo menos por la concurrencia de tantos y tan elevados personajes. Entre estos se contaban dos reyes, el de Aragón, don Pedro IV el ceremonioso, y el de Mallorca, don Jaime. Tres reinas, doña Elisenda, viuda del rey don Jaime II, doña María, esposa del de Aragón, y doña Constanza, esposa del de Mallorca. Cuatro príncipes, dos princesas, un cardenal, siete obispos, 12 abades mitrados e infinidad de magnates, nobles, ciudadanos, eclesiásticos, etc. I referint-se també a la cripta, diu al mateix llibre: el conjunto de la capilla de Santa Eulalia, que está debajo del presbiterio y a la cual se desciende por una escalinata, es muy parecido al del sepulcro de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo de Roma. Doncs així, us presentem en el dia d'avui, us hem presentat la llegenda d'una de les patrones de la ciutat de Barcelona, la patrona Santa Eulàlia, aquí, a Històries de Barcelona. I amb aquest Històries de Barcelona d'avui, és moment d'acomiadar-nos ara de seguida. Serveis informatius aquí a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Nosaltres tornarem demà, a partir de les 7 del matí, amb un nou Línies Obertes. Aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, a RKB. Salutacions de qui t'ha parlat, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Que tingueu un bon dia. Fins demà.